بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت. خوش نصیب ہے وہ شخص جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے. جس دن آنکھیں بند ہوں گی جہنم سے آزاد اور جنت کا مہمان بن جائے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اناج بھر رہا ہے، تم نے پکڑ لیا، اور وہ شیطانی تھا. ایک دن، دو دن، تین دن کہتا ہے آج چھوڑ دو، کل نہیں آؤں گا. پھر دوسرے دن آ گیا، پھر تیسرے دن آ گیا. کہا اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، تم رات کو آیت الکرسی پڑھ لینا، میں صبح تک تیرے قریب نہیں آؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا، صدقك وهو كذوب، دنیا جہان کا جھوٹا ہے شیطان، لیکن یہ بات سچ بول گیا. آیت الکرسی اس قدر عظیم نعمت ہے، اس میں اعظم ہے، اور اس میں اعظم کے ساتھ دعا کی گئی کبھی اللہ رد کرتے ہی نہیں ہیں. اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے صبح و شام ان سے آیت الکرسی سنو. چھوڑ دو ان باتوں کو کہ بچے پڑھ لیں گے، اب بچوں کے پاس ملحیات بہت ہیں. آپ دو منٹ ذرا اپنی توجہ ہٹا کے دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، تخیلات میں بھی، تفکرات میں بھی، اور فزیکلی بھی واقعتاً کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. ان سے محبت کیجئے، ان سے وفا کیجئے، ان کو نعمت بنائیے. یہ کب بنیں گے نعمت؟ جب ان کے بارے میں سوچ بنے گی کہ اللہ دنیا میں بھی ہمارے کھلونے ہیں تو جنت میں بھی ہمارے ساتھ رکھنا انہیں.